अकेली हो कि तुम देखो कहीं ऐसा ना हो जाए। अकेली हो कि तुम देखो कहीं ऐसा ना हो जाए। जो अब होठों पे है मुस्कान वो मुस्कान खो जाए। जो अब होठों पे है मुस्कान वो मुस्कान खो जाए। जरा लोगों से मिलना तुम, जरा हंसना हंसाना तुम। जरा लोगों से मिलना तुम, जरा हंसना हंसाना तुम। अगर तुम लौट के आओगे ये मत भूल जाना तुम। मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। अगर लड़की तुम्हें कोई मिले जो खूबसूरत हो, अगर लड़की तुम्हें कोई मिले जो खूबसूरत हो, तुम्हारी दोस्ती की शायद उसको भी जरूरत हो। तुम्हारी दोस्ती की शायद उसको भी जरूरत हो। अगर वो